जीत फिक्स। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, अच्छा जॉब है, रेपुटेशन है, मेरे पास सब कुछ है, रिश्ते हैं, सफलता है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, मेरे पास सब कुछ है। एक बार फिर से सोचना, क्या होता है ये सब कुछ? अगर पैसा सब कुछ है तो फिर पूरी धरती को बेचकर भी किसी एक नन्हे से बच्चे की जान क्यों नहीं बचाई जा सकती? अगर अच्छी नौकरी सब कुछ है तो फिर मालिक कौन बनेगा? सब लोग तो नौकर बनने की होड़ में ही लगे हैं। अगर एक अच्छी बड़ी SUV गाड़ी लेना सब कुछ है तो फिर वो लोग खुश क्यों है जो हमेशा बस में, ट्रेन में अपनी जिंदगी का सफर तय कर रहे हैं? अगर नाम ही सब कुछ है तो फिर उन लोगों को दुनिया गालियां क्यों देती है जिनको सब जानते हैं क्योंकि उन्होंने बुरे काम किए हैं? मैं जिंदगी में सब कुछ पाना चाहता हूँ, लेकिन इस सब कुछ का मीनिंग क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि तुम बहुत कुछ पा लो लेकिन फिर भी लगे कि यार कुछ छूट रहा है। तुम सब कुछ पा लो लेकिन फिर तुम खुश ना रह पाओ। तुम सब कुछ पा लो लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कोई प्यार नाम की चीज ना रहे। तुम अपना सब कुछ पा लो लेकिन फिर कभी सेटिस्फाई ना हो पाओ। क्या होता है ये सब कुछ? मेरे दोस्त, जो तू समझ रहा है ना कि नाम, पैसा और अच्छी नौकरी ही सब कुछ है, तो सॉरी भाई, तू गलत है। ये सब तो तेरे बाहर की चीजें हैं जो तेरे पास तो रहेगी लेकिन उनको तेरे से ज्यादा दुनिया देखेगी। तेरा सब कुछ तेरे अंदर ही है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सेटिस्फेक्शन, तुम्हारा इस फीलिंग से सैचुरेटेड रहना कि हाँ यार मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, मैंने साबित करके दिखाया, अब मैं किसी चुनौती से नहीं डरता, मैंने अपने खुद को पा लिया है, मैंने वो सब कर लिया जो सिर्फ मैं चाहता था और यही मेरा सब कुछ है, क्योंकि पैसा और सफलता तो यही छूट जाएंगे। तुम्हें अंदर से खुश रखने वाली और तुम्हें आगे बढ़ाने वाली हर चीज तुम्हारे अंदर ही है। इस बात को या तो तब समझ जाना जब जिंदगी में सब कुछ पाकर भी खुश ना हो पाओ, या सब कुछ पाकर भी लगे कि यार कुछ बाकी रह रहा है। ये जो कुछ बाकी रहता है ना मेरे दोस्त, ये तेरे अंदर ही रहता है और वो तब तक तुझे नहीं मिलेगा जब तक तू रियलाइज नहीं करता है। तब तक चाहे कितना ही बटोर ले, सब कुछ होके भी कुछ नहीं मिलेगा। और अगर वो अंदर वाला तूने पा लिया तो कुछ ना होकर भी सब कुछ पा लेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। Jeet Fix.